السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد بحمد الله سبحانه وتعالى أكون تكية سالة سلامة صلى الله عليه وآله وسلم سنبابنا أهل زاكي لما صحابة زاكي وانسار على نهجهم إلى يوم الدين. نكيلا أتكيبيتا كتكنجي ياو ومن واله نكتك تشيني ياو إلى يوم الدين. يمولي نفتي بعد يا هايو نكوكوسييني sambamba na kuyusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hilo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndilo ambalo limetukusanya katika maeneo haya kwa ajili ya kuweza kuzinduana katika pale ambapo tumeghafilika, au kukumbushana katika pale ambapo tumesahau, au kufundishana katika pale ambapo hatukufahamu. Moja katika malengo haya matatu linaweza likatokea kwa mtu mmoja, lisitokee kwa mwingine. Kwa hiyo bado tuna wajibu wa kufanya katika kutekeleza moja katika malengo haya matatu, ima kukumbushana au kuzinduana au kufundishana. Sisi ni Waislamu ambao tunafanya miamala mbalimbali, na mhadhara huu umefanyika katika muda huu wa alfajiri, ambapo tayari baadhi yetu tumeshaamka na baada ya kutoka katika msikiti huu tunaenda katika miamala yetu. Sasa basi, ikiwa leo ni tarehe 7 mwezi wa kwanza mwaka 2023, tunapata fursa hii ya kukumbushana katika maeneo haya ya Mangaka. Kwa hiyo tuna nafasi pia kukumbushana kwamba dini yetu hii ya Uislamu, au miamala yetu sisi tunayoifanya katika maisha yetu, ima itakuwa ni katika upande wa biashara, au itakuwa ni katika upande wa ndoa na miamala mingine tunayofanya, basi miamala yetu inahitaji zaidi maelekezo ya dini ya Uislamu. Maelekezo ya dini yanahitaji zaidi kwenye miamala yetu tunayoifanya kuliko kitu kingine. Na hapa ndipo ambapo Uislamu unapotabikishwa sasa kutolewa katika maandiko na kuletwa katika utekelezaji. Na ndilo lengo la risala ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba watu waishi katika dini kwa muda wa masaa 24, na sio kwa mujarradi wa liqaa ya ibada ya sala tano. Sasa sisi tuna uwezo wa hapa tulipofikia, mtu anaweza akafanya biashara, akauza, akanunua, anaweza mtu akaingia katika ndoa, bali anaweza akafanya at-taaddud, akaongeza wake wawili watatu, akaingia katika biashara ya kuwazimana, anatoa bidhaa anampa mwingine na mwingine anachukua kutoka kwake, akaingia katika mambo ya miamala ya ndugu na mirathi na mengineyo, lakini yakawa hana maelekezo yoyote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala katika mila ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haya mambo kwa nini tunayazungumza? Kwa sababu kutengenea kwetu sisi na dini yetu inategemeana na kutengenea kwa miamala yetu, kukubaliwa kwa dua zetu ambazo tunamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kunategemea pia kukubaliwa kwa miamala yetu tunayoifanya. La yafa alaykum hadithu alladhi dhakarahu al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi, haifichiki kweli hadithi ambayo ameitaja al-Imam an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi, baada ya kutaja maneno katika hadithi, thumma dhakara rajulan, kisha akamtaja mtu mmoja ambaye mtu huyo alirefusha safari, kisha akataja sifa zake katika safari zilivyokuwa, ash'atha akbara, ameroa vumbi, kuonyesha kwamba safari yake ilikuwa ni safari ya mbali, alafu nywele zake pia zimekuwa timtim. Hii ni katika sura ya kuonyesha namna alipopata mashaka katika safari yake. Ilikuwa ni safari ya mbali, lakini pia alikutana na mashaka katika safari yake. Haya, huu ni katika mlango wa safari, namna ya kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ambapo tayari sheria tukufu imeelekeza miamala yote ya safari kwenda na kurudi. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yamuddu yadahu ila samai qailan, mtu huyu ananyosha mikono yake mbinguni akiwa ni mwenye kusema, ya rab ya rab, akiomba dua, ewe Allah ewe Allah, ishara ila annahu yukallimu Allah fi kalamin kadha wa kadha. Kama anasema ahlul ilmi, hii ni ishara ya kwamba huyu mtu anamsemesha Allah na kumshtakia katika shida aliyonayo moja na mbili. Hapo wakatofautiana wanawachuoni rahmatullahi ta'ala alayhi katika hili ambalo huyu huenda anamshtakia Mola wake. Wako wanaosema ni katika mashaka ya safari ili aweze safari yake kumaliza salama, na wako wanaosema kutajwa safari katika hadithi hii kwa sababu usafiri au msafiri anaingia katika watu ambao dua zao zinakubaliwa kwa haraka, anaingia katika wale ambao dua zao zinakubaliwa kwa haraka. Na ndio maana katika mambo ambayo yanapendeza mtu anaposafiri, basi kuombea dua ndugu zake, kwa sababu watu watatu dua zao zirudishwi. Katika hao Mtume aliwataja akasema, wal musafiru hatta yarji'a, na msafiri mpaka atakaporejea. Kwa hiyo kutajwa msafiri katika hadithi hii, alafu kisha msafiri huyu akaegemezewa katika dua hii, maana yake huyu yupo karibu zaidi kujibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya safari yake aliyokuwa nayo, tofauti na yule ambaye ni al-muqim, amekaa katika mji alafu kisha anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu msafiri dua zake ipo karibu zaidi kujibiwa kuliko al-muqim. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajaba lah, chakula chake anachokula ni cha haram, kinywaji chake anachokunywa ni cha haram, na amepatiwa malezi ya haram, vipi atajibiwa huyu dua yake? Pamoja kwamba huyu yupo karibu zaidi kujibiwa dua yake kwa sababu ya safari yake, lakini vipi atajibiwa dua yake ikiwa chakula anachokula amekichuma kutokana na haramu? Miamala yake ya kibiashara yenye kumpatia chakula chake si miamala ya sawa, na ile miamala yenye kumpatia kinywaji chake si miamala ya sawa, kadhalika pia malezi anayopatiwa. Na hapo anachoona sema yale malezi ambayo yanamuathiri si malezi ya sawa, vipi atajibiwa dua yake? Hadithi hii inaeleza umuhimu wa miamala yetu sisi katika kumwelekea Mola wetu. Yale mambo tunayofanya sisi kwa ajili ya kutupatia chakula chetu, mavazi yetu, vinywaji vyetu, yale mambo yana maelekezo makubwa, kadhalika pia yana umuhimu mkubwa wa kuchunga sharia ya dini, ili mambo hayo yaweze kusababisha sisi ibada zetu kukubaliwa kwa Allah, ikiwemo ibada ya addu'a, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana leo Waislamu wanaweza wakalalamika kwamba wanaomba sana dua, lakini bado mambo yanakuwa ni magumu. Wanamwelekea sana Allah subhanahu wa ta'ala, lakini bado mambo yanakuwa ni magumu kwao, bila ya kuangalia zile sababu ambazo zinazopelekea dua zao kuto kukubaliwa. Lakini lau kama mtu atatimiza vizuri zile sababu, ataingia katika kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anawaambia, anawaambia waje, waqala du'uni astajib lakum, amesema Mola wenu niombeni nitakujibuni. Amesema Mola wenu, qala rabbukum, amesema Mola wenu. Katika Qur'ani anawaamrisha waumini, anawaambia ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala niombeni nitakujibuni, hakika wale ambao wanaofanya kibri na ibada zangu wataingia katika jahannam wakiwa ni dhalili. Wakasema na wachuoni rahmatullahi ta'ala alayhim, al-ibada ambayo imetajwa katika aya hii ni ile ambayo imetanguliwa amri yake mwanzo, ud'uni, niombeni dua. Wale wanaofanya kiburi na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala wataingia katika jahannam wakiwa ni madhalili. Moja katika tafsiri za ahlul ilm. Kwa hiyo Allah anahitaji tumuombe, alafu kisha amechukua jukumu la kutujibu, lakini kuna mambo yanayotuzuia baina yetu sisi na baina ya majibu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika dua zetu. Hapa ndipo kuna umuhimu wa sisi kujadili miamala yetu tunayofanya. Katika vitabu ambavyo wanawachuoni wamevitaja, al-musaddara wal-mutawwala, vile ambavyo vimetungwa kukurefushwa na ambavyo vimetungwa kwa risala ndogo ndogo, vitabu vidogo vidogo kama vile Manhaju Saliki, vimetajwa vitabu hivi na vingine katika vitabu kama hivi, kama vile Bulughul Marami na vinginevyo katika vitabu hivi. Na vile ambavyo ni al-mutawwala, ima vitakuwa vinatokana na vitabu hivi au vitakuwa ni vitabu ambavyo ndio chimbuko lenyewe, kama vile Sahih Bukhari au Fathul Bari, Sahih Muslim. Katika vitabu hivi wanaochoni wameweka mlango ukaita babu al-muamalat. Huu ni mlango unaozungumzia miamala, namna ya kuamiliana, namna ya kuishi. Na kazi kubwa ya miamala hii ima kutuondoa katika makosa tunayoyafanya katika miamala yetu, au kusababisha ibada zetu zikubalike kupitia miamala yetu. Ndio kazi kubwa ya miamala hii. Inawezekana miamala hii ikawa ndiyo sababu ya kutokubaliwa ibada zetu, na inawezekana miamala hii ikawa ndiyo sababu ya kutuingiza katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, namna tunavyoamiliana. Almuasharatu zawjia, hapa itaingia miamala ile ya kindoa baina ya mke na mume, kadhalika pia itaingia miamala mingine ya kibiashara, miamala mingine ya usafiri, miamala mingine, mambo mbalimbali katika miamala yanaingia katika mlango huu. Ash-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahmatullahi ta'ala alayhi, katika risala ndogo aliyoitunga ameita wajibul abdi idha amarahu Allah, wajibu waliokuwa na mja pindi Allah anapomwamrisha jambo. Na imetajwa pia risala hiyo na wachuoni wengine wakaita kwa jina lingine, wajibul abdi idha amarana Allahu bihi, wajibu wa mja pindi Allah anapotuamrisha jambo. Katika risala hii Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi ametaja mambo saba ambayo mja anawajibika pindi anapoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala jambo fulani. Ameyataja mambo saba rahmatullahi ta'ala alayhi. Katika haya mambo aliyoyataja akasema Sheikh al-ilm, Jambo la kwanza kalitaja Sheikh al-ilm, yani kuwa na utambuzi, kuwa na ilmu katika lile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha. Kisha akasema wal mahabba, kisha pili kulipenda lile jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha. Jambo la nne akasema wal azm, kuwa na azma ya kweli, yani kuliingiza katika utayari wa kulitekeleza lile jambo. Alafu kisha akasema Sheikh wal amalu, na jambo lingine pia ni al amalu, jambo la nne ni kulitekeleza lile jambo katika vile ambavyo inavyotakikana. Jambo la sita akasema Sheikh, yaqa'u al amalu ala al ikhlas wa sawab, au yaqa'u al amalu ikhlasan sawaba, sawaba anasema liwe jambo hilo, litokee jambo hilo, yaqa'u al amalu sawaban wa ikhlasan, litokee jambo hilo katika hali ya kupatia, kadhalika pia katika hali ya ikhlas. Yani hilo jambo linalofanywa liwe ni mukhlisan sawaban, liwe linafanywa katika hali ya ikhlasi, kadhalika pia jambo hilo liwe linafanywa katika hali ya kupatia. Kisha kasema Sheikh katika yale aliyoyataja, katika jambo lingine ambalo Sheikh amelitaja ni kuchunga, jambo la saba ni kuchunga amali hiyo katika yale yenye kuharibu. Haya ameyataja kwamba mja anawajibika pindi Allah na kumwamrisha jambo. Lakini mahali shahidi ni wapi? Ni pale alikoeleza Sheikh kwamba mtu anaweza akafahamu anna Allah ahalla al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah amehalalisha biashara, ameharamisha riba, wala miyasali, lakini haulizi wala hana mpango kutaka kujua. Wayaamalu tijara, fanya biashara, anaamiliana na watu, lakini hana taimu ya kuuliza kwamba biashara hii ina masharti gani, yapi masharti ya biashara ili biashara ya mtu iweze kusii. Haya wameyataja wanaochuoni, ni zipi kanuni za biashara na kutunziana miamala, masala ya atalaf ambayo imetajwa katika vitabu, zipi kanuni zake? Wakati gani mimi nitawajibika kulipa bidhaa iliyoniharibikia mkononi mwangu, bidhaa ya mtu, wakati gani siwajibiki? Katika maisha yetu sisi kuna kipindi mimi napoteza kitu na ukota kitu, kuna hukumu gani ninapookota mali ya mtu? Kuna hukumu gani ninapopoteza vitu? Sheria inataka nifanyaje katika namna ya kuiarifisha bidhaa hii kwa watu? Maeneo gani itafaa kuitangaza, maeneo gani haitofaa kuitangaza, kama nimepotelewa na kitu au sijapotelewa na kitu? Ninapookota mimi bidhaa ya mtu, mathalan nimeokota bidhaa, je, ni mali gani nikiokota sheria yaniambia hiyo baki nayo tu, hakuna ulazima wa kuitangaza? Na bidhaa gani nikiokota sheria yaniambia una uwajibu wa kuitangaza kwa kiwango kadha wa kadha? Na bidhaa gani sheria inaniambia iuze, alafu kisha akitokea mwenyewe mlipe thamani yake? Haya ni mambo yametajwa katika vitabu vya biashara, katika mlango al-luqta wal-laqit, yani kutaja kile kilichopotea katika bidhaa, au al-laqit. Al-laqit ni binadamu aliyepotea, mathalan unamkuta mtu wa mtu, ana hukumu gani katika sheria? Hii ndiyo babu al-muamalat, ndiyo mlango wa kibiashara. Bado dini yetu sisi inahitajia zaidi katika mambo kama haya. Ayuha nasu ibadallah, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama wakati ambapo wanaelezea suala hili la biashara na miamala, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, idha tabaya'tum bil-ayn ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أنا سمع عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعين انتكفوا زيانة بيشارة يعينة. Inadini aina ya biashara ambayo wanawachuoni wametaja kwa sifa maalum, ndani yake kuna algharar, kuna udanganyifu, ambapo ni moja katika mambo ambayo yanaharibu biashara. Biashara ya udanganyifu idha tabayatum bil ilm wa raditum bi zar'i, na mkaridhika na vilimo. Azari ni ile hali ya kwenda kulima shambani na kurudi kaza na vitu kama hivi. Wa akhadtum adhnab al baqari, na mkashika mikia ya ng'ombe. Na unajua anasema hii ni lugha mtume akiashiria pia mkashughulishwa na mifugo. Na imetajwa kilimo na mifugo kwa sababu ndio biashara ambazo kwa kipindi kile zilikuwa na kasi sana. Na wala usiulize kwamba kwa pale pale Makka au maeneo yale kulikuwa na kasi biashara hizo maeneo gani, kwa sababu kulikuwa na jangwa. Hii hadithi inakuja katika kile kipindi ambacho tayari mtume ameshaingia Madina na tayari zimeshapatikana futuhati katika baadhi ya maeneo. Watu wakashughulika mno na mambo kama hayo. Sasa lakini wengine wanachoona nasema idha iliyokuja katika hadithi hii ile ambayo inaonyesha kwamba hili jambo litakuja kutokea hapo baadaye. Itakapofikia kiwango hicho katika muda huo, waradhitum bizar'i wa akhadhtum adhnab al-baqari wa taraktum al-jihad fi sabilillah, alafu mkaacha jihadi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikataja jihadi katika hadithi hii. Wanawachuoni wanaarifisha kwamba neno jihadi ni kalimatun amma, ni neno lililokusanya mambo mengi sana sana tena. Leo kama mtu atarejea katika mustalahatul ilmiya akaichunguza jihadi, atagundua kwamba ni kitu kilichokusanya mambo mengi sana, na moja katika mustalahati zake inaitwa fi sabilillahi. Jihadi inaarifishwa kwa njia fi sabilillahi, katika njia ya Allah. Ndio maana Mtume anasema man kharaja fi talabi alilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, ay fi aljihadi hatta yarji'a, atakayetoka kutafuta ilmu yupo katika jihadi mpaka atakaporejea. Hapo utagundua kwamba neno hili maana yake ni pana mno kuliko vile ambavyo watu wanafahamu. Na ndio maana Mtume sasa anaambiwa apambane na wanafiki, wajahiduhum bihi jihadan kabira, pambana nao jihadi kubwa. Mtume hakuwahi kumuua munafiki, hakuwahi kuchinja, lakini alipambana nao jihadi, na sisi tukashuhudia jihadi yake tukasema wajahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu yaqin, alipambana jihadi kwa ajili katika njia ya Allah, ukweli wa kupambana mpaka mauti yakamfika. Lakini tafuta katika sheria, wapi mtume amewahi kuchinja kafiri? Wapi mtume amewahi kuua munafiki? Hauwezi kupata katika sira. Lakini alipambana jihadi ya kweli. Kwa jihadi ina maana kubwa sana katika sheria ya dini. Kwa hiyo hadithi hii imeanza kutaja miamala ambayo ndio tunazungumzia. Mtakaposhughulika na mabiashara, mkashughulika na vilimo, haya ni mambo ambayo sisi hatuwezi kujitenga nayo katika kuendesha maisha yetu. Ima huyu ataingia katika kulima au mwingine ataingia katika biashara zingine, lazima utaingia sehemu moja katika hizi mbili ili kuendesha maisha yetu. Na ni mambo ambayo katika sheria ni mambo yenye kufaa, ambapo inatakikana pia watu washughulike katika jamii ili mambo mengine yaweze kwenda, ili dini ya Allah subhanahu wa ta'ala pia iweze kwenda. Lakini mambo haya yasimpelekee mtu kuingia katika haramu. Hiyo biashara unayofanya ambayo Allah amehalalisha, wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, hiyo biashara ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha isikupelekee wewe pia katika haramu. Mtume sasa salama alifikia kiwango akapita katika masoko akikagua bidhaa za watu katika mambo ya mizani, mambo yanayopimwa kwa kilo, akiangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu katika haya ndiko kuna sababu ya maisha yetu kuwa magumu, na katika haya ndiyo kuna sababu ya maisha yetu kuwa katika hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amerahisisha. Alikuwa akiingiza mkono katika bidhaa za watu, akitoa mkono kiti mwingine umeloa, anamuuliza yule mtu, hii ni nini? Ya Rasulullah, mvue ilinyesha kidogo, nilianika na nini. Kwa nini hiki kilicholoa hiki usikiweke jua tu, akajua kwamba huu unga huu una shida, halafu hiki kilichokuwa kikaweka chini. Kwa nini ume kilichoka huko kwa kikaweka juu, kilichoka kwa kikaweka chini? Kisha mtume akasema, man ghashana falaysa minna, anayetudanganya si katika sisi. Wakataja wanaochoni kwamba asili hii ya hadithi imeeleza moja katika masharti ya biashara, alla yakuna fihi gharar, isiwepo katika bai hii inayofanyika, au kama utasumia fiha kwa maana ya tijara, alla yakuna fiha algharar, asiwepo na kudanganya katika biashara. Huu ni moja katika mfano, lakini usiwepo ile sura ya uongo. Hii bidhaa haina shida na wewe unajua kabisa ina shida, au unauza kitu chenye dosari lakini unaonyesha upande ambao hauna dosari, na ule wewe ni dosari wa uficha, wewe utaki mteja ujue. Hii ni moja katika aina za alghara, na watu wengi wanafanya hivyo. Mtu anaweza akaisibu biashara zaidi ya ile sifa yake ambayo sheria au ambayo sheria imemruhusu aisibu. Mathalan, tunauzia na simu. Sasa hivi watu wengi biashara wananyima dukani, kama biashara za askeli, magari, mapikipiki, watu wengi wananunua katika mikono ya watu. Akuja mtu katika mkono wako ananunua kitu, au anaweza akazima kitu, azima baskeli akaenda nayo shambani, anaweza akairudisha baskeli hiyo ikiwa imeharibika mathalan. Sasa je, huyu mtu alipe asilipe? Kuna wakati sasa sheria huyu aliyazimisha baskeli, lau kama atataka alipe anapata madhambi, lau kama atahitaji alipwe anapata madhambi, hata kama baskeli ya kwake na kweli alimwazima mtu na akaiharibu yule mtu. Na kuna wakati sheria inamlazimisha huyo aliyazimisha baskeli alipe, lazima alipe. Ndio mambo ya atalaf yanaingia, mambo ya kuharibu. Wanawachuoni wa usuli wanapoeleza katika al-usulu al-fiqhiyya wanasema atalafu, anasema atalaf yani kuharibika huku, sawa, kuharibika katika bidhaa au katika zama, katika zana, jambo hili linakuwa ghairu madhmuni, haliwi, halidhaminiwi, kwa maana ya kwamba haruhusiwi mtu kulilipa baada ya kuharibika, fi yadil amini, katika mkono wa mtu mwaminifu. Anapokuja mtu mwaminifu akaja akakuazima kitu unayemwamini, una shaka naye, akaenda akakitumia akakiharibu kile kitu, sheria ya dini inamwambia yule aliyekiharibu haruhusiwi kudhaminika kulipa kile kitu, illa idha taadda au tafarraqa, isipokuwa atakapochupa mipaka, ataaddi. Na wanachoona nasema al-ataaddi maana yake ni akatumia kile kifaa zaidi ya matumizi yake yaliyowekewa katika al-uruf. Al-uruf, tukisema al-uruf tunakusudia yani namna inavyofahamika katika jamii kwamba hiki kitu bwana hakitumiki zaidi ya hapo, yeye akakitumia zaidi ya hapo. Mathalan, pikipiki katembeza mwendo mkali, kama mpaka jamii wakiona, yani uruf tu watu wakiona ule mwendo si wa kawaida, ikaharibika kupitia hilo, basi huyu mtu atadhaminika. Lakini ikiwa ametembeza katika mwendo wa kawaida, hajachupa mipaka na kitu kikaharibika, sheria haruhusiwi kulipa huyo. Wa fi ghairi ma'munin, na kwa yule ambaye yani si mwenye kuaminiwa, basi huyu bidhaa aliyelipwa inasema yakunu madhmunan mutlaqa, inakuwa ni madhmun mutlaqa. Sasa madhmun mutlaqa tunakusudia kwa dharura yoyote anatakiwa alipe, in taadda au lam yataaddi, in tafarraqa au am lam yatafarraq, ikiwa atachupa mipaka au hakuchupa mipaka, amezembea au hakuzembea. Na kuzembea kupo kwa sura mbili, ima kuzembea katika kuhudumia, mathalan mtu anatumia labda kipando cha mtu ambacho ni katika sura ya mnyama kama vile farasi au ngamia, akazembea katika kumlisha ikapelekea ngamia yule au farasi yule akafa kwa njaa, huyu tunasema amezembea. Au akadhoofika, ndio maana kwa lugha nyingine akaharibika, akarudi kwa bosi wake si kama alivyokuwa mwanzo, huyu amezembea. Na ama katika bidhaa zetu hizi, pikipiki au gari, mtu akazembea katika kuilinda, umemwazima kitu lakini akakihifadhi sehemu ambapo inaweza ikaibiwa muda wote, au ikaharibiwa na watoto muda wote, ni kitu kinafikiwa, mtu akikaufika anafika na anakichezea na rudi anapotaka yeye, kikiharibika katika sura hii, hapa anahesabika mtu huyu amezimbea. Kikiharibika kwa sura hii kwa mtu ambaye sio al-amin, yani sio mtu mwaminifu, basi huyu anawajibika kulipa. Hata kama hakuzembea au hakutupa mipaka kwenye matumizi, pia huyu anawajibika kulipa maadamu si mtu mwaminifu. Wakasema nul ilmi kalghasib, kama yule ambaye ni mporaji, yani mtu ambaye anajibikana kazi ya kupora, akachukua kitu katika hali ya kupora mathalan, akaenda nacho nyumbani kwake ikiwa kizima, kikaharibika, kijulikana, basi anatakiwa alipe hata kama yeye hakusababisha kuharibika. Kadhalika pia mwizi na watu kama hao, kitu kikiharibika katika mikono yao, sheria inawaambia walipe. Sija akasema lakini niliiba nikakaa nyumbani nikajifikiria nikaona hiyo ndugu yangu atapata mateso, niamue nikirudishe, imeharibika hapa tu, bwana nilipe hapo alipoharibika. Je, nisingekirudisha ingekuwaje? Una shukrani? Hii ni sheria ya dini. Kwa hiyo lazima tuchunge katika miamala yetu. Kwa hiyo la muhimu ni kwamba si kueleza kila muamala unavyokwenda, utakaporudi, ikitokea katika hili inakuwaje. La muhimu ni kwamba sisi tunafanya miamala, tuna uwajibu wa kujifunza dini yetu katika miamala yetu ili zikubaliwe ibada zetu. Tunachangamana na watu. Katika hadithi al-Qudusi anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama ataqabbalu salata mimman tawadha biha bi'azamati wa lam yastatil ala khalqi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudusi anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innama ataqabbalu salata, hakika si vinginevyo mimi naikubali sala ya mtu, mimman tawadha biha bi'azamati, kwa yule ambaye amenyenyekea kwa hiyo sala anayosali kwa sababu ya utukufu wangu. Walam yastatil ala khalqi, na wala akuwaudhi viumbe wangu. Wal adha wal istitala huwa adhu al ibad, huwa adhu al ibad au adha al ibad. Al istitala maana yake huwa adha al ibad, ni maudhi ya kuudhi viumbe wa Allah subhanahu. Sasa katika kuudhi viumbe ndio inaingia sasa mambo yetu ya kimiamala na biashara zetu, kupunja katika mizani, ambapo katazo lake limekuja katika nafsi ya Qur'ani na Sunna na ijma, kupunja katika mizani, bali imekuja alwaidu ashadid, imekuja ahadi kali ya adhabu katika hilo. Mambo ya almauzun walmauzunat walmutaqawwamat, mambo ya almutaqawwamat ni mambo kama haya, ni mambo ambayo sheria inayochunga mno. Haya ndani yake yanapatikana maslahi ya dini yetu, kadhalika pia maslahi ya dunia yetu. Tutakaposhughulika sana na haya, alafu tukaacha jihadi, tukaacha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ima katika haya au katika mambo mengine, tunatakiwa tuchunguze sana sisi ibada zetu, tuchunguze sana sisi sala zetu. Yawezekana tukawa tunaswali hapa kwa mujarradi wa dakika tano, dakika kumi tukatawanyika, alafu tukaenda katika miamala ambayo ikaja kuharibu kile tulichokifanya katika misikiti yetu. Kwa biashara, na wengi wetu tunafanya biashara ya mazao mathalan korosho na nini, au wengine wanafanya biashara ya mazao labda huko mashambani na vitu kama hivyo, au wengine wanafanya biashara za al-ainu bil-ain, yani bidhaa kwa bidhaa, au wengine wanafanya biashara ya bidhaa kwa fedha, ambayo ndio biashara nyingi sana kwa kubadilishana kati ya bidhaa na fedha na vitu kama hivyo. Na kuna bidhaa ambazo tayari zina bei elekezi kutoka katika serikali, na kuna zingine ambazo hazina bei elekezi kutoka serikalini, mtu anajipangia bei yake mwenyewe. Kwa hiyo hii ni katika sura ile ya miamala. Kwa hiyo leo ilikuwa tunaizungumza hii miamala, kwamba hii dini yetu sisi ya Uislamu katika miamala yetu tuliyowekewa inahitaji maelekezo katika dini, kwa ajili ya kulinda maslahi ya dini yetu, kwa ajili ya kulinda kukubaliwa kwa ibada zetu, kwa ajili ya kulinda sheria ya dini yetu. Hatujagusa mambo ya ndoa katika muashara tuzaujia, haki za mke, haki za mume, miashara, miamala yao inayofanyika, magomvi yanayotokea baina yao, namna ya kusuluhisha magomvi haya. Kuna watu wakitokea magomvi katika majumba hawana tofauti na magomvi yanayotokea katika nyumba ya Wakristo, kana kwamba hawana kitabu, kana kwamba hawana sunna, kana kwamba hawana kitu kilichowaelekeza nini wafanye katika magomvi haya. Leo katika nyumba ya Muislamu utashangaa watu wanagombana, wanazungumza maneno ambayo hayapo katika dini, bali wanafika mbali kiasi ambacho wanachukua maamuzi ambayo hayapo katika dini. Ni amala ya kindoa. Leo eda zimekuwa chache, lakini talaka zimekuwa nyingi. Mtu akiachwa leo anaondoka zake, bali mwingine anamfukuza mke wake mdogo, ondoka zako. Zile eda, yani kukaa eda, imekuwa ni kuchache. Na wengine wakiachika leo, pamoja kwamba sheria mtaka akae katika ile, unaweza kusikia ndani ya wiki mbili wiki tatu pia ameolewa sehemu nyingine. Na ni khamsu salawati, mtu wa sala tano, mwanaume na mwanamke wanaishi katika miamala kama hii. Katika sura kama hii ni ngumu kupata salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimaliza na maneno ya Umar, anasema nahnu qaumun a'azzana Allahu bil islami fa in bitaghayna al izzata bighayrihi adhallana Allah. Sisi ni watu ambao Allah ametupa izza, ametupa utukufu kupitia dini hii ya Uislamu, kwa kufuata maelekezo yake yote, ima katika masala ya al-ibadat kama ambavyo al-Imam Abu al-Khattab al-Kawabi rahmatullahi ta'ala alayhi ameandika kitabu, amekita al-ibadat al-khams katika madhhabu ya al-Imam al-Hanbali, na wengine katika wanaochuoni wameandika vitabu katika sura kama hiyo, akitaja zile ibada tano ambazo mara kwa mara ndio huwa zinafanyika mara nyingi, na watu wengi wanajua kwamba hizi ni katika ibada au katika mambo mengine. Uislamu, maelekezo yetu sisi ya kimiamala yetu, ima katika ndoa au katika biashara au katika mambo mengine, basi miamala yote kwa ujumla Uislamu unahitajia, dini yetu sisi inahitajiwa zaidi katika miamala hiyo. Tusifanye kama vile hakuna sheria. Kwa hiyo kama ni mfanya biashara, basi jaribu kukaa na walimu waulize miamala yako ya biashara, alafutaka hukumu katika sheria. Kama unapatia basi endelea nayo, na kama unakosea biashara yako huenda ikawa ni sababu ya kutokubaliwa sala zako. Biashara yako huenda ikawa ni sababu ya kutokubaliwa dua zako. Rekebishe katika miamala yako, na Allah atakupa baraka katika biashara yako. Kama ni mkulima pia jaribu kuuliza, bwana mimi nina kawaida mimi nikinunua mazao na yahifadhi ndani. Usiniulize mimi, waulize walimu zako. Na yahifadhi ndani, nasubiri bei zipande, alafu ndo nayachukua yale nayauza sasa ili nipate faida kubwa zaidi. Nini hukumu ya miamala hii? Hii tunafanya na zaidi ya hili. Sasa si muda wa kuuliza sasa hivi, ni muda wa kukaa chini na mwalimu kumsifia, kumpa sifa nzima biashara yako na miamala yako, ili uweze kupata hukumu ya kisheria. Kwa sababu dini yetu sisi, miamala yetu sisi inahitajia zaidi maelekezo ya dini yetu kuliko akili zetu ambazo tumejaliwa katika biashara. Na hii ilikuwa ni maudhui fupi ambayo ndani yake labda tunakumbushana, ima kuna salama katika dini yetu, au kuna salama katika dunia yetu, au kuna salama katika dini na dunia yetu. Na yote ni katika mambo ambayo ni kukubaliwa katika sheria. Tukifika hapa biaunillahi subhanahu wa ta'ala, tutakuwa tumefika mwisho. Maudhui hii ni pana. Lau kwamba tungesema tuanze kuichimbua, basi ni maudhui pana mno. Tungeingia katika mambo ya al-mutaawadhat au al-muawadhat na al-mutaqawwamat. Tungeingia katika mambo mbalimbali tungeyagusa. Mambo ya bidhaa au miamala ya al-muawadhat na ile al-mutaqawwamat na ile ambayo wanaochuona wamesifu katika sifa zingine zisizokuwa hizo. Bidhaa za al-makil wal-mawzun na vitu kama hivyo. Haya ni mambo ambayo wanaochuona wametaja katika milango ya kisheria ambayo Waislamu wanawajibika kuyafahamu katika lile ambalo mtu ndo analifanya. Unawajibika kulijua. Kama unafanya biashara za kuazimisha vitu alafu kisha baada ya muda unapata pesa, kuna wengine ukinunua papo kwa papo unalipa kiasi kadhaa, kama utalipa kidogo kidogo kinazidi kiasi kadhaa. Haya ni mambo tunatakiwa tuyafahamu. Bali kuna watu dini yao wanasoma kupitia mifukoni. Utasikia mtu anakuambia kukopa kwenye simu, mathalan yeye akiambiwa katika milango ya riba anaingiza pia kukopa kwenye simu, alafu kwenye kulipa unaongeza shilingi fulani, hii ni katika riba. Akiambiwa riba haiwi isipokuwa katika mambo kadhaa, hili laingia katika jambo lipi, hana majibu. Uislamu hauendi katika sura hiyo. Wanawachuoni katika mambo ambayo riba wanaingiza, kukopa kwa njia ya simu hawajaingiza. Hawajaingiza hiyo. Kwa sababu hakuna ile ainul fidha inayotoka kwa ainul fidha. Yaani ile fedha yenyewe kwa fedha yenyewe. Hakuna. Sasa haya si mambo ya kwamba mtu anaweza kusema kwa nini kadha, la, ni mambo yameelezwa katika vitabu vya sheria, yamefanuliwa na wanawachuoni wa fikihi. Dini yetu hii bado yahitajia miamala hii tunayofanya, watu wairudishe katika dini, wasirudishe katika akili zao. Jazakumullahu khairan wa ashkurukum bihusni istima'ikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.